kilkadziesiąt lat historii. Dziesiątki klubów, tysiące kibiców i ty też chłopak spróbuj. Szarża blacha dropmyn, kto w tym oczekuje cudu? Mówię spróbuj, po wygraną idź ty. Miejsce bałty, ulica to górnicza. Weź stadion wyczaj, jeśli szukasz Mekki kibica. Masz łódzki zwyczaj, jak na naszym koncercie. I tu tłok, są problemy z przejściem. Przyłożenie pierwsze. Trybuna pełna, naprzeciwko joint ekipa. Ktoś coś łyka, pełno typa na dzielnicy. Dzisiaj jak zwykle, gram za gramem, litr za litrem. Aż się ziomek żyć chce, z literą B w herbie. Budowlani jak bałty, w tym jest moje serce. Szarża blacha, mordę płyn albo karny B. Jak bałty lub budowlani w rugby, wiesz. Tu i tu raczej nie chodzi o forsę. Jedna miłość dla sekcji jakby w całej Polsce. Szarża blacha, mordę płyn albo karny B. Jak bałty lub budowlani w rugby, wiesz. Tu i tu raczej nie chodzi o forsę. Jedna miłość dla sekcji jakby w całej Polsce. Zajmij miejsce na jointa z krusztu. Po takiej szarży Superman skończył na wózku. Łódź mój skrawek świata, gdzie trzymam się prawdy. Że ta planeta ma kształt jak piłka do rugby. B jak bałty lub budowlani walki tej. Nie zakłócisz w tym cała duma z nazwy. E bądź poważny w grze. Liczy się moment, idź z Bogiem jak myślisz, że sport to zdrowie, lepiej sam sobie odpowiedz. Trzymasz wiarę, by wstać i grać dalej. By przezwyciężyć strach, razem z nim ujawnić talent. Ten dar jest panem świata, anioł na trybunach. A na boisku szatan dla wszystkich przyjaciół we wszystkich klubach. Jedna wiara, jeden cel, a świat nauczy nas fruwać. Szarża blacha, mądro płyn albo karny B. Jak bałty lub budowlani w rugby, wiesz. Tu i tu raczej nie chodzi o forsę. Jedna miłość dla sekcji jakby w całej Polsce. Szarża blacha, mądro płyn albo karny B. Jak bałty lub budowlani w rugby, wiesz. Tu i tu raczej nie chodzi o forsę. Jedna miłość dla sekcji jakby w całej Polsce.